όλοι μαζί δίνουμε μια σκληρή μάχη, ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το ATM το έχει πει καθαρά, ο Παπαδήμος είναι αυτός. Ο Πρωθυπουργός, ο Δωτός, πείτε ό,τι θέλετε, έχουν εξαντληθεί τα προσδιορισμοί που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για τον Λουκά Παπαδήμο. Έχουν εξαντληθεί γιατί απλά είναι τρεις. Δωτός, προδότης, δοσύλλογος. Δεν έχει κάτι άλλο να πεις, οπότε εξαντλούνται. Παρ' όλα αυτά θα τους επαναλαμβάνουμε για πρακτικούς λόγους. Και επειδή η υπενθύμηση, η επανάληψη είναι μήτρη πάσης και κακίας και μαθήσεως. Καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα Ελληνοφρένεια Live στο Real 97,8, αφού τελειώσαμε τον Παπακοσταντίνου και την κουλτούρα που λέει και ο Μάνος Νιφλής, να πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί και όλα αυτά που γίνονται στον τόπο, κουλτούρα μπορείς να τα χαρακτηρίσεις άνετα. Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό μας που είπε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθει η χρεοκοπία για τους πολλούς και κυρίως για τους αδύνατους. Ήταν ένα σημείο από τη χθεσινή τοποθέτησή του, δήλωσή του, αμέσως μετά τη σύσκεψη που είχε με τους άλλους τρεις υπεύθυνους ηγέτες των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Γίνεται μια συζήτηση από προχτές αν θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που ζήτησε η Γερμανία, να διοριστεί επίτροπος της Ευρώπης, της Γερμανίας στην Ελλάδα. Έχει διοριστεί επίτροπος. Είναι ο Λουκάς Παπαδήμος. Είναι περιττή αυτή η συζήτηση. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κρατάει τόσο πολύ. Υπάρχει διορισμένος άνθρωπος των ξένων, των τραπεζών, των διεθνών οργανισμών, που φροντίζει μόνο τα συμφέροντά τους, με πάρα πολύ καλό τρόπο, με ιδιαίτερη μαχητικότητα, όση μαχητικότητα μπορεί να έχει ένας τέτοιος δωτός τύπος, και εν πάση περιπτώσει προσπαθεί μαζί με τη στήριξη των τριών κομμάτων να κάνει το καλύτερο για όλους αυτούς, για τους δανειστές, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κυρίως και παγκόσμιο. Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει σειρά να παρελάσει μπροστά μας, η οποία κάνει μια δήλωση από καρδιάς, φανταζόμαστε, όπως όλα τα στελέχη του Πασόκ τον τελευταίο καιρό. Αυτό επίσης που δεν θα δεχτώ είναι, τουλάχιστον όσο με αφορά, ότι έγιναν πράγματα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Ότι έγιναν πράγματα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Μα το είπε στροσκάνο ο ίδιος. Τι εννοείται. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού. Τι εννοείται. Κυλάει πάνω από τα χωράφια, ποιος τη σταματάει. Τι εννοείται. Ποιος τη σταματάει. Τι εννοείται. Πολύ απλά, τι εννοούμε. Ότι θα σας πάρει και θα σας σηκώσει καταρχήν, έτσι μια απλή προσέγγιση. Ένα δεύτερο, δεν ξέρω αν θα στηθούν κρεμάλες, γιατί υπάρχουν διάφορα τέτοια σενάρια τα οποία διακινύουν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αλλά τα πιστεύουν και οι ίδιοι. Τι μπορεί να εννοεί κανείς όταν λέει ότι είναι μεγάλο ποτάμι, όπως το λέει η Μαρία Δημητριάδη, οργισμένο, η οργή, φουσκωμένο, η οργή του λαού. Ότι μπορεί να μαζευτούν όλοι αυτοί, να πάνε εκεί που πρέπει, εκτός από το διάλογο που είπαμε πριν. Μπορεί να μαζευτούν επίσης όλοι αυτοί που φταίνε για όλα αυτά και κυρίως κοροϊδεύουν τον κόσμο το τελευταίο μήνα, δίμηνο. Μπορούν να μαζευτούν σε ένα πούλμαν, σε ένα οτιδήποτε, μέσω μεταφοράς, με άγνωστο προορισμό, με άγνωστη κατεύθυνση. Κανείς δεν θα ασχοληθεί σοβαρά, όπως έχουμε καταλάβει. Και μπορεί σε πρώτη φάση, μια έτσι πρόχειρη πρόταση, δεν είναι εδώ ο ρόλος της εκπομπής να καταθέτει προτάσεις, όμως κάτι λίγο μπορούμε να το κάνουμε, να αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα, να στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα σε όλους αυτούς που ψήφισαν το μνημόνιο, να αφαιρεθεί ο μισθός, να αφαιρεθεί η σύνταξη και κυρίως η φρουρά τους. Κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση έχοντας στο μυαλό μας το εθνικό συμφέρον. Μπράβο! Το μέλλον των παιδιών μας. Έχοντας στο μυαλό μας κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Με τα προβλήματά του. Στο μυαλό μας είναι ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας, ο νέος που ψάχνει να βρει μια δουλειά. Κοιλάδα της Φουέντα Βεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε. Ποιος το σταματάει. Με τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πολύ αισιόδοξο είναι αυτό. Πολύ αισιόδοξο και αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος, ότι πάει στη διαπραγμάτευση για τα παιδιά, τα εγγόνια, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους και. Ακούγονται δύο-τρία ανέκδοτα τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Το ένα είναι να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει εφόσον έχει χρεοκοπήσει ο λαός της. Οπότε είναι ένας πλεονασμός ο οποίος παίζεται πολύ ωραία, με το κακό παίξιμο βέβαια που έχουμε συνηθίσει από όλους αυτούς. Ένα δεύτερο είναι η διαπραγμάτευση. Ότι θα γίνει διαπραγμάτευση. Θα την κάνει τη διαπραγμάτευση ο Παπαδήμος με τη στήριξη των τριών κομμάτων. Αν είχε μάθει ο Παπαδήμος να κάνει διαπραγματεύσεις, δεν θα είχε γίνει ποτέ διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, δεν θα είχε γίνει ποτέ εντολοδόχος, δοτός μάλλον, πρωθυπουργός σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια χώρα της Ευρώπης που βρίσκεται κάτω από αυτό το ζυγό. Είναι δύο από τα πολύ αγαπημένα μας ανέκδοτα. Η χρεοκοπία που δεν πρέπει να έρθει, άρα να πάρουμε και άλλα μέτρα ή θυσίες, και κυρίως η διαπραγμάτευση που θα κάνει ο Λουκάς Παπαδήμος και έχει και την απόλυτη συμφωνία και σύγκληση και των υπολείπων τριών συνεταίρων που συναντήθηκαν χτες και νιώσαμε όλοι πραγματικά αισιόδοξοι και υπερήφανοι που τα βρήκανε. Με τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και τις θέσεις που θα υποστηρίξουμε. Επιδιώκουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας για να πατήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Για να πατήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Μπράβο! Πατάω είναι το ρήμα, να τους πατήσουμε, τον ακούσατε, το είπε, δεν το είπε ακριβώς, αλλά αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα. Έχουμε εδώ τη δυνατότητα, τεχνικό είναι το θέμα και μόνο, σε κάθε δήλωση όλων αυτών των ηγετών, ηγετίσκων, υποψηφίων και λοιπόν σωτήρων, υπάρχουν όλες οι λέξεις οι χρήσιμες. Απλά εμείς τους αλλάζουμε τη σειρά. Δεν είπε αυτό ακριβώς ο Παπαδήμος, αλλά αυτό ακριβώς εννόησε. Θα μείνουμε λίγο στη Διαμαντοπούλου, η οποία βγήκε στο εξομολογητάριο, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η φράση, πώς λέγεται ο χώρος μέσα στην εκκλησία που πάμε και κάνουμε εξομολογήσεις, όλοι όσοι πάνε. Αυτό λοιπόν, σε αυτό έχουν μετατραπεί τα παράθυρα, ειδικά τα πρωινά του Μέγκα το Σαββατοκύριακο. Βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο ένα στέλεχος για να πει, να ζητήσει συγγνώμη ή να δηλώσει ότι θέλει να λογοδοτήσει ή να πάρει, να λανσάρει το νέο στυλ και το νέο προφίλ, το φιλολαϊκό, ότι δεν ήταν στις αποφάσεις εκεί ή όταν ήταν δεν καταλάβαινε ο ηλίθιος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή ότι τώρα κάνει και αυτός κριτική, όπως κάνουμε όλοι μας, σε όλους αυτούς τους κακούς που έφεραν όλα αυτά τα κακά στη χώρα. Εκεί λοιπόν στις αποφάσεις. Εκεί λοιπόν λέει ότι ετοιμάστηκαν με καταστροφική ανεπάρκεια για τη χώρα το μνημόνιο. Ο κύριος Σημίτης. Σέβομαι πολύ την άποψη του κυρίου Σημίτη, όπως πάντα. Βέβαια. Και έχω κι εγώ μεγάλα ερωτηματικά. Και έχω κι εγώ μεγάλα ερωτηματικά σε μία διαπραγμάτευση η οποία κράτησε μόλις λίγες μέρες, η οποία έγινε με απίστευτη πίεση και στην οποία το οικονομικό επιτελείο κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση σε συνεργασία με τους εταίρους και δανειστές. Θα γίνει η χώρα έρμεο αιμονών και ιδεοληψιών. Εννοεί άλλη χώρα. Γιατί η συγκεκριμένη χώρα έχει γίνει έρμεο αιμονών και ιδεοληψιών επειδή οι ίδιοι το θέλησαν, επειδή οι ίδιοι μας το παρουσίασαν ως μονόδρομο. Είπα εγώ να κάνω μια πρόταση έτσι λίγο πιο χαλαρή, να μην τους κρεμάσουμε, να μην τους εξοντώσουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μην τους δούμε ως πολιτικά πτώματα. Και εσείς συνεχίζετε εδώ. Η κρεμάλα είναι επιβεβλημένη. Είναι παραδειγματική τιμωρία και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν θέλετε, δεν θέλετε. Ό,τι θέλει ο λαός, τουλάχιστον να γίνει σε αυτόν τον τομέα, αφού δεν μπορούμε να το καταφέρουμε σε άλλους τομείς. Η χώρα, όπως είπε η Διαμαντοπούλου, δεν θα γίνει από εδώ και πέρα, σαν να μην υπήρξε το χθες, έρμεο αιμονών και ιδεοληψιών, εκτός εάν. Έρχονται αυτά και πολλά άλλα. Πολλά άλλα, γιατί το σύνολο του μνημονίου που θα ψηφιστεί τώρα, και γι' αυτό πρέπει να γίνει με κάθε διαφάνεια. Και πρέπει όλα αυτά που συζητώνται να καταλάβουμε και τι επιπτώσεις έχουν και γιατί γίνονται. Γιατί γίνονται αυτά, γιατί μας τα επιβάλλει η Τρόικα, γιατί έχουν μπει στο μυαλό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμμονές. Εάν είναι αυτό, δεν θα το δεχθούμε με οποιοδήποτε κόστος. Δεν θα γίνει η χώρα έρμεο εμμονών και ιδεοληψιών. Μπράβο! Αλλά εάν υπάρχει σοβαρή επιχειρηματολογία. Που αφορά την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της χώρας, να το συζητήσουμε και να το αποφασίσουμε, γιατί συμφέρει τη χώρα. Τι ωραία που το είπε. Είπε να μην το κάνουμε αυτό αν πρόκειται μόνο για αιμονές και ιδεοληψίες, αλλά να το κάνουμε, δηλαδή να τα συζητήσουμε όλα και μειώσεις μισθών προφανώς εννοεί, γιατί αυτή είναι η τοποθέτησή της, αν είναι για το καλό της χώρας και για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ποια είναι η χώρα και ποιους αφορά η ανταγωνιστικότητα. Είναι μια προηγούμενη συζήτηση που πρέπει να γίνει για να μπορούμε να συζητάμε μετά όταν λέμε καλό της χώρας, τι εννοούμε καλό της χώρας. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει ποτέ. Έχει γίνει, έχει τεθεί από κάποιους, αλλά δεν έχει γίνει κανονικά όπως θα έπρεπε να γίνουν όλες οι συζητήσεις. Γιατί εδώ που έχουμε έρθει, λέγονται και ακούγονται πάρα πολλά συνθήματα, καλές πράξεις, καλές προαιρέσεις, αλλά όμως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τους βασικούς ορισμούς. Ένας από αυτούς είναι αυτό ακριβώς. Τι είναι χώρα, τι είναι καλό, τι είναι λαός, ποιοι είναι οι πολλοί και τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου όμως, από την άλλη πλευρά, υπουργός αναπληρωτής, στο πλαίσιο των εξομολογήσεων και των λογοδοτήσεων που κάνουν όλοι, βγήκε προχθές και είπε για τη ΔΕΗ. Το τέλος αυτό επιβλήθηκε διότι υπήρχε αδυναμία, εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής, υπήρχε αδυναμία, δεν έχει σημασία ποιος φταίει, υπάρχει υπεύθυνος, είναι γνωστό ποιος φταίει, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση. Η αδυναμία εισπράξης του φόρου ακίνητης περιουσίας του 10. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Δεν έχει νόημα. Τον κράξανε μετά, τον κύριο Οικονόμου, με αυτά που τους έλεγε, με εκεί που βρέθηκε. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Αυτή η λογική, η πασοκική λογική, καθαρά, όχι ότι δεν την έχουν και άλλοι, αλλά κυρίως το Πασόκ τη λανσάρει. Δεν έχει σημασία, ναι, έγινε ένα λάθος, δεν έχει σημασία αυτό. Πάμε παραπέρα. Εμείς οι ίδιοι που κάναμε το λάθος, χωρίς να λογοδοτήσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να τιμωρηθούμε για το λάθος, πάμε για άλλα. Λάθη, ποιος ξέρει. Σωστά. Δώστε μας την έγκριση σε εμάς που κάναμε το λάθος και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί από ό,τι φαίνεται. Εξομολόγηση νούμερο 3, γιατί νομίζω είχαμε τη Διαμαντοπούλου, είχαμε τον Οικονόμου και ακολουθεί ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος θυμόσαστε τι καλά λόγια έλεγε, ο πιο συνεπής από όλους, τι καλά λόγια έλεγε, πάντα με καλά λόγια καταφέρεται, μιλάει για τον ελληνικό λαό. Θα τον ακούσουμε τώρα να συνεχίζει αυτά τα καλά του λόγια που τόσο πολύ ανάγκη τα έχουμε. Με βάση τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο σκληρότερο εργαζόμενος μισθωτός στην Ευρώπη είναι σήμερα ο Έλληνας. Και αυτός που δουλεύει λιγότερο, και μπράβο του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Γερμανός. Αιώνες γονατισμένη από την πίκρα η ψυχή του λαού. Φτερούγες τώρα βγάζει κι ανεβαίνει. Ποιος τη σταματάει. Αντικείμενα σοφρονισμού δεν πρόκειται να γίνουν. Ποιος τη σταματάει. Ποιος. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, εγώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός μπορεί να σταματήσει το φουσκωμένο ποτάμι, την οργή του λαού. Ακούσαμε τον Θόδωρο Πάγκολα από τη Βουλή προχθές. Όλος ο λόγος ήταν. Ο ίδιος άνθρωπος έγραφε τους παλιούς λόγους, ο ίδιος άνθρωπος γράφει και τους τωρινούς λόγους. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα της χώρας. Οι ίδιοι που μπορεί να κάνει το μαύρο, μπορεί να κάνουν και το άσπρο, στα λόγια τουλάχιστον και στα έργα από ό,τι φαίνεται, με την ίδια άνεση. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Προφανώς έτσι θεωρούν τους απέναντι τους ακροατές, τους τηλεθεατές, τους καταναλωτές, τους πολίτες. Τους θεωρούν τόσο εύκολους, με την ίδια λάστιχο συνείδηση που σου λέει ό,τι πω εγώ θα γίνει δεκτό και από την άλλη πλευρά. Και τον ακούσαμε να λέει δεν θα γίνουμε αντικείμενο σοφρονισμού. Ποιος το λέει αυτό, ο Θόδωρος Πάγκαλος, που επί δύο χρόνια προσπαθεί να μας σοφρονίσει ότι μόνο αυτά είναι σωστά, ότι το μνημόνιο είναι ευλογία, ότι μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν μπορεί να συμβεί τίποτε άλλο. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Είναι μονόδρομος όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά τα συνηθισμένα και πολύ πρωτότυπα που αναμασάνε οι ίδιοι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο το τελευταίο δίχρονο. Γιατί τον τελευταίο μήνα έχουμε αρχίσει το ακριβώς διαφορετικό τροπάριο και το κάνουν όλοι μαζί. Το ξεκίνησε, ναι, πρωτοπόρος ο Χρυσοχοΐδης, αλλά το αντιγράφουν με πολύ ωραίο τρόπο και με το δικό τους προσωπικό στυλ. Όλοι οι υπόλοιποι επιτυχημένοι, άκρος ένοχοι και καταδικασμένοι έτσι και αλλιώς, όχι μόνο στη συνείδηση. Αυτό θα πάρει σάρκα και οστά εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα. Δεν φεύγει, συγγνώμη για τη φράση, η σφαίρα από το όπλο δεν θα γυρίσει πίσω, επειδή σοκάρονται πολύ όταν ακούγονται τέτοιες λέξεις και δημιουργούνται τέτοιες εικόνες. Όταν φτιάχτηκε όλο το υπόβαθρο για να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες και αυτές οι πράξεις, κανείς δεν αντέδρασε. Είναι δεδομένο, είναι μονόδρομος ότι κάποια πράγματα θα λυθούν με πολύ σκληρό τρόπο. Τώρα, ποιος ακριβώς θα είναι αυτός, ποιος θα πάρει μπάλα, αθώος και ενόχος, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέσα στο μεσημέρι τα λέμε αυτά βεβαίως, εδώ στο Real 97,8. Μακάρι να μην μείνουν στα χαρτιά, γιατί κάποιος θα έλεγε μακάρι να μείνουν στα χαρτιά. Επικοινωνία ζωντανή και πολεμική και άγρια στο 211-200-8200 με το διευθυντή Αποστόλη. Mail, επίσης άγρια από ό,τι βλέπω, studio@realfm.gr και SMS Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή του 54%. Οι διαθέσεις σε αυτού του τύπου την επικοινωνία την τριπλή είναι μια χαρά. Αν υπήρχε και στην πράξη δεν θα συζητούσαμε τώρα όλα αυτά, θα είχαμε άλλα πιο γόνιμα θέματα να συζητήσουμε. Πόσοι άστεγοι θα μπουν μέσα στα σπίτια, πόσοι οι άνεργοι από 1 εκατομμύριο θα έχουν γίνει 500.000, πώς θα υπάρχουν δουλειές για όλους, πώς θα υπάρχει παιδεία σωστή για όλους, πώς θα υπάρχει υγεία, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, πολιτισμός, αυτά θα συζητούσαμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται και επειδή μέχρι στιγμής η πολύ άγρια διάθεση είναι μόνο στα μηνύματα, συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Με τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση. Επιδιώκουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας για να πατήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Όλοι μαζί δίνουμε μια σκληρή μάχη ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση. Επιδιώκουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας για να πατήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Ήταν λίγο πιο ζωντανός χθες, τον ακούτε και εδώ στη φωνή, όταν λέει να πατήσουμε, έτσι κυρίως όπως το μοντάραμε τελικά εμείς. Νομίζω η φωνή του είναι μια χαρά. Είναι ένα εξελιγμένο ATM, δεν είναι το κλασικό εκείνο το παροχημένο με την μπουρούχα ήχο που είχε. Νόμιζες δεν θα το διαβάσω, θα το διαβάσω το μήνυμα που έστειλε ο ακροατής, ο οποίος δεν έχει καθόλου όνομα, τίποτα, δεν έχει σημασία. Τώρα συγκέντρωση λέει έξω από τα τυπογραφεία της τυποεκδοτικής να διαμαρτυρηθούν για την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99. Όπως ορθά έχει επισημάνει στο παρελθόν το ΠΑΜΕ, το άρθρο 99 είναι το καταφύγιο των αφεντικών για να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους, αποστολή από κινητό κτλ. Η μόνη απάντηση που μπορώ να σου πω, βέβαια δεν ρωτάς. Το θέτεις έτσι για να μας τσιγκλήσεις και καλά κάνεις βέβαια, είναι το όποιος ανακατεύεται με τον καπιταλισμό, λάθος. Όποιος μπαίνει με τα μπούνια στον καπιταλισμό, τον τρώνε οι κότες, είναι το μόνο σίγουρο απόδειξη, είναι και αυτά που γίνονται στη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχουμε και δύο υπενθυμίσεις να σας κάνουμε. Το Unfollow, ένα περιοδικό, το ξέρετε, σας έχουμε πει και άλλα από αυτήν την εκπομπή εδώ. Το διαβάσαμε, γιατί δεν είναι εύκολο να το διαβάσεις, είναι πυκνό, είναι. Έχει πάρα πολύ υλικό μέσα και πάρα πολλά θέματα. Αυτό που έχει γράψει ο Κώστας Βαξεβάνης για το Βατοπέδι, νομίζω είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα κείμενα που έχουν γραφτεί και υπενθυμίζουν με πολύ ωραίο τρόπο τι ακριβώς συνέβη στο σκάνδαλο, που δεν ήταν σκάνδαλο σύμφωνα με τις γνωστές απόψεις καναλιών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Γάιδαρος πετάει πολλές φορές και πετάει με ταχύτητα και τσιμπάει κιόλας, σαν κουνούπι κτλ. Κτλ. Κοροϊδεύοντας τον εαυτό τους με πολύ μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερο ταλέντο, είναι η αλήθεια. Και επίσης ωραία κείμενα είναι τα δύο για το ΔΟΛ. Το ένα για το ΔΟΛ, τον οργανισμό, με πολύ ωραίο τρόπο υπενικτικό και αποκαλυπτικό αναλύονται, αναλύεται η ιστορία, υπενθυμίζεται μάλλον η ιστορία, και το άλλο για τον ίδιο τον Σταύρο Ψυχάρη. Ήταν από τα κείμενα που μου άρεσαν αρκετά, πολύ διαφωτιστικά, και όποιος θέλει πραγματικά να είναι ενημερωμένος μπορεί να ρίξει μια ματιά. Μπορείτε να το βρείτε στα περίπτερα, 5 ευρώ έχει το τεμάχιο, και ενισχύεται μια προσπάθεια ανθρώπων που δεν έχουν κάποιον άλλο στόχο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι να καταληφθεί η εξουσία. Οπότε αυτός είναι ο τελικός αντικειμενικός στόχος, ίσως και στόκος από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι έχουμε. Α, έχουμε τώρα μια αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια, από άνθρωπο πάλι που δεν περιμέναμε ότι θα την έλεγε. Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, η κυβέρνηση, η Βουλή και βέβαια ο λαός, ο οποίος είναι η πηγή όλων των εξουσιών σε αυτή τη χώρα, έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση της οικονομίας και για την ανάγκη να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ωραία, το ακούσατε. Άλλος ένας που λέει ότι όλοι εσείς έχετε την ευθύνη για το τι θα γίνει ακριβώς και στην οικονομία και στην πολιτική και στην υγεία. Εσείς που τους ακούτε τώρα, εσείς που τους ψηφίζατε χτες με πολύ μεγάλα ποσοστά και με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, ειδικά αυτούς που βγαίνουν τώρα στα παράθυρα. Χρυσοχοΐδης, πρώτος από τους πρώτους στη Β' Αθήνας, Διαμαντοπούλου από τους πρώτους, τις πρώτες στην Α' Αθήνας, και Πάγκαλος, όχι και τόσο πρώτος, στο υπόλοιπο Αττικής, γιατί ήταν η μορφή η Χριστοφιλοπούλου που τον εκτόπισε στη δεύτερη-τρίτη θέση. Δεν έχει σημασία, ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα όταν έρθει η ώρα και όταν ο λαός καταλάβει τι λάθος έκανε. Γεια σας, κύριε Αποστόλη. Γεια σας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα ο Χρυσοχοΐδης σας έβαλε ρούπο. Ρούπο μας έβαλε ο Χρυσοχοΐδης, ρούπο εμάς. Ρούπο εμάς, βρε σκερβελέ, αδιάβαστα μελέτητε. Αδιάβαστος εγώ, κοιτάξτε. Όχι εκείνος, ο σχαμένος για τον Γλιώδηλο, τον Χρυσοχοΐδη. Να μάθετε εκεί πέρα πώς δουλεύει. Έβγαλε σουρεαλιστική εκπομπή καλύτερη από τη δική σας. Αυτό ναι. Εκεί μας έβαλε ρούπο, το λέω. Πάντως ρε παιδιά, είναι και παλαβό. Φανταστείτε, ας πούμε, να θέλω να λογοδοτήσω και να πηγαίνω, ας πούμε, σε μια εκπομπή στη δική σας και να λέω λογοδοτώ. Εγώ ξέρω ποιος λογοδοτεί, πάει μέσα στην αστυνομία, λέει. Πας καλά που θα πάει στην αστυνομία, είναι για να μπλέξει. Ναι. Στο σπίτι του θα πάει να το πει, στο Μέγα. Πήγε στο Μέγα, εκεί να πει λογοδοτώ, το ξέρει, θα το χαϊδέψουν οι δικοί του. Δηλαδή λογοδοτούν όπου να είναι, έτσι δεν είναι, όπου μας βολεύει. Μα του ζήτησε κανείς να λογοδοτήσει, μόνος του το λέει, όπου θέλει το κάνει. Θα δώσει και λογαριασμό που θα λογοδοτήσουμε, αγαπητέ. Έμε αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, έμε αναγνωρίζουμε το λάθος. Θα τα ακούσουμε και εκεί. Έλατε. Ναι. Αχ, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, δεν περιμένετε ότι θα το σηκώσει κάποιος. Είχατε το ακουστικό έτσι, κάνατε τη δουλειά και λέτε: αν μην ενοχλήσω και κανένα, δεν θέλω. Και ξαφνικά μια φωνή βρέθηκε από μέσα. Το σηκώσατε για να πάρετε τηλέφωνο. Τι, αχ, συγγνώμη. Αχ, καλησπέρα. Ξεκινάει έτσι καμιά κουβέντα, αχ, συγγνώμη. Αχ, η καραμέλα ήταν, βρε, δεν ήταν ότι. Ποια καραμέλα ήταν, καταλάβαμε και καραμέλα τώρα εμείς από αυτό. Έλα του Χρυσοχοΐδη, έλα. Την κατάπιε. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι καραμέλα ήταν. Τίποτα. Είναι σοβαρό αυτό που θα πω. Κανέλα. Όχι καραμέλα. Σε παρακαλώ. Κάθε μέρα γίνεται αυτό τέλος πάντων και παρόλο που. Κάθε μέρα καραμέλα θα πας από ζάχαρο. Θα κάνει τέταρτο κάθε φορά. Σε 5 χρόνια θα χτυπάς ενές ινσουλίνη. Ένα λεπτό. Λοιπόν, παρακολουθώ τώρα το Θύμιο με τον Χατζηστεφάνου. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η συζήτηση. Και ήθελα να κάνεις αναφορά, επειδή θα πάνε συναντήσεις στο Λόουτς, την ταινία «Το όνομά μου είναι Τζο». Ακριβώς για τους σιδηροδρόμους. Καταπληκτική ταινία. Πες το, σε παρακαλώ, να το πεις στον αέρα, να τα ακούσει ο κόσμος, να πάρει να δει την ταινία, να καταλάβει τι θα πει η ιδιωτικοποίηση. Μα καλά ρε Αποστόλη, σου απαντήσανε, δεν άκουσα, σου απαντήσανε για το πώς κλάνουν τα πελερίνια. Σου απαντήσανε σε αυτή την ερώτηση που έκανες τώρα στον αέρα ή όχι? Ναι, απαντήθηκε. Α, απαντήθηκε. Ναι, ναι, επίσης είπαμε πώς κλάνει το μπαρμπούνι. Γαμώτο, το έχασα. Γεια σου, Αποστολή! Γεια σου, φιλέ! Λοιπόν, το έμαθα χθες το βράδυ από ένα εκπαιδευτή σκύλων. Πώς μπορείς να κάνεις ένα το πιο ήρεμο, το πιο αρνή σκυλί να χυμάει σε λιοντάρι? Πώς? Πώς το κλείνεις ένα σκοτεινό δωμάτιο με μια τηλεόραση και ένα DVD μέσα και ξαφνικά την ώρα που κοιμάται το βάζει να παίζει Άδωνη Γεωργιάδη. Γίνεται τίτλανα με τα λιοντάρια. Όλη τη σαβάνα τη διαλύσει ένα πεκινουά. Ναι. Γεια σας. Το Real, Real FM, Real Radio, πώς λέγεται. Ναι, ναι, αυτό εκεί του Χατζηνικολάου πείτε και θα καταλάβω. Ναι, δεν το ξέρω ποιο είναι. Του Χατζηνικολάου, του γνωστού. Του γνωστού, του γνωστού, με τα κρασιά. Μπορώ να μιλήσω λίγο με αυτόν που μίλαγε τώρα. Τώρα έχει διαφημίσει. Μπορεί να. Μπορώ να... Ποιο, με ποιον μιλάω, παρακαλώ. Τι θα θέλατε, κύριε. Σε ζάπινγκ σας πέτυχα και ακούω να μου τα έχετε βάλει με το Χρυσοχοίδη, αυτός κάποιος συγκεκριμένος παρουσιαστής. Δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος να μιλήσω μαζί. Είμαι αρμόδιος να μιλήσετε μαζί μου. Ωραία. Τα έχετε βάλει με το Χρυσοχοίδη. Ένας άνθρωπος βρέθηκε από, το, από αυτό το μπουρδέλο που το έχουν κάνει το Πασόκ. Ένας άνθρωπος βρέθηκε να τα πει χοντρά, να πει ότι έκανα μαλακία. Ότι όλα, όλα, να κάνει την αυτοκριτική του. Τέλος. Α, τέλος. Άμα είπε έκανα μαλακία, τέλος. Σώθηκε και η χώρα, δεν χρωστάμε. Αφού το παραδέχτηκε, καλά έκανε ο άνθρωπος να είναι καλά να γιάσει όλοι έτσι να ήταν. Δεν θα φταίγε κανείς. Έχει αφιέρωση τη μισή εκπομπή να πούμε από όσα ακούγεται. Καλά, είναι εμπαθής ο κύριος. Είναι εμπαθής, θα σας το πω εγώ, γιατί είναι του Κουβέλη και θέλει να τελειώνουμε με το Πασόκ να ανέβει ο Κουβέλης στα πράγματα. Νομίζω τώρα ότι μου κάνετε πλάκα. Δεν σε κάνω πλάκα, το εννοεί. Βέβαια, πού να το πιστέψετε ότι κάποιος είναι με τον Κουβέλη στα σοβαρά. Σωστό, φαίνεται σαν πλάκα, το ξέρω. Αλλά είναι. Πάντως νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι άδικο. Είναι άδικο. Αφού ο άνθρωπος κατάλαβε. Είναι αφού κατάλαβε, κατανόησε, καθαρός, τέλος. Και είπε συγγνώμη, έκανα, δεν διάβασα όλα αυτά. Άμα είπε συγγνώμη. Δεν είπε συγγνώμη. Αυτό λέω, άμα είπε συγγνώμη τώρα. Καθόμαστε και που το συζητάμε, είναι περί τι κουβέντα. Τελειώνει εκεί. Με την πρώτη που λένε συγγνώμη, πάβουν να υπάρχουν τα χαράτσια, πάβουν να υπάρχει το μνημόνιο που κι αυτός ψήφισε. Τίποτα όλα. Διακρίνω μια ηρωνία που δεν συνάδει. Δεν συνάδει, αγαπητέ, δεν συνάδει, καθόλου δεν συνάδει. Ο κύριος Χατζηνικολάου δεν είναι καθόλου έτσι πάντως. Εσείς δεν ξέρετε ότι ο σταθμός είναι δικός του. Τι που ξέρετε του Χατζηνικολάου. Αυτό επίσης που δεν θα δεχτώ είναι τουλάχιστον όσο με αφορά ότι έγιναν πράγματα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Βέβαια. Τουλάχιστον όσο με αφορά ότι έγιναν πράγματα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Ένα από τα ανέκδοτα των ημερών, αυτό που είπε η Άννα Διαμαντοπούλου, όλα γίναν στο φως, είχαμε λάβει και την έγκρισή σας, αλίμον ο ελληνικός λαός και αν έχει εγκρίνει όλα αυτά που γίνονται από την πρώτη μέρα. Έχει ερωτηθεί, έχει αποφασίσει, έχει τοποθετηθεί, είναι συνυπεύθυνος όπως συμβαίνει με κάθε όριμο και νοήμονα λαό. Μήνυμα Κροατή. Ελληνοφρενιακή, καλημέρα σας, είμαι άνεργος και εγώ και η γυναίκα μου 5 μήνες τώρα με 2 ανήλικα παιδιά. Εύχομαι, από το Περιστέρι είναι, ο Χρήστος, εύχομαι να καταφέρω να μεταπίσω τον εαυτό μου, να μην προχωρήσω σε πράξεις εμβρασμό ψυχής, αλλά πιο πολύ εύχομαι να με ακολουθήσουν κι άλλοι. Αν είναι να το κάνεις μόνος, μην το κάνεις, δεν είναι καλό. Αν είναι να το κάνετε πολύ, κάντε το. Και όσο γίνεται περισσότεροι, κάντε το. Όσο πιο πολύ τους αφήνετε, τόσο πιο πολύ, όπως βλέπετε, χάνετε οποιοδήποτε όριο. Μπορεί και να υπήρχε, μάλλον τα όρια εμείς τα είχαμε βάλει, αυτοί δεν έχουν κανένα όριο. Όσοι σας βλέπουν, μας βλέπουν κοιμισμένους, διστακτικούς, φοβισμένους ή ανθρώπους που ελπίζουν ότι μπορεί κάτι να γίνει, αυτοί συνεχίζουν και καλπάζουν. Αυτή η κατηγορία ότι ελπίζω να το περάσω αλόβητος όλο αυτό που γίνεται, κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί που θα πάνε προς τον Φώτη Κουβέλη και τον Γρηγόρη Ψαριανό, θέλουν να λύσουν κάποια θέματα, αλλά ανώδυνα όσο γίνεται, διαλέγοντας την πιο ξενέρωτη λύση που μπορεί να υπάρχει. Δικαίωμά τους, ας πάρει και 30%, ας πάρει και 80%, δεν ελπίζω τίποτα, δεν με απασχολεί έτσι κι αλλιώς, εμένα φαντάζομαι και πολλούς άλλους, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό το ενοχικό Πασόκ, αυτό το κόμμα που κατέστρεψε τη χώρα και η αντίληψη κυρίως που υπάρχει και στους ψηφοφόρους του να μεταφέρεται με μοναδική ευκολία στο Φώτη Κουβέλη. Ας πάνε λοιπόν για να ηρεμήσει και ο Ψαριανός. Αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Στο περιβόητο τηλεφώνημα του Παπανδρέου προς τον Κουβέλη δεν ήτανε έλα και εσύ στην κυβέρνηση. Όχι. Ήταν ένα τηλεφώνημα ότι κύριε Πρόεδρε, ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας, σας παρακολουθώ, με ενδιαφέρει η γνώμη σας και θα ήθελα να σας ενημερώσω. Δεν ήταν μια πρόσκληση, ελάτε να συζητήσουμε. Μας άρεσε αυτός ο λυγμός που είχε βάλει στη φωνή τότε ο Γρηγόρης Ψαριανός πριν 3-4 Κυριακές στο Σταύρο Θεοδωράκη και κυρίως ο λυγμός αυτός εντοπίζεται στο κείμενο που ακολουθεί. Χάθηκε να είχατε πάρει ένα υπουργείο, να ήμασταν άνετα. Πάει αυτό, χάθηκε. Δεν μας το πρότεινε και κανένας. Δεν είπε κανένας, ελάτε να πάρετε ένα υπουργείο. Ναι, αλλά όταν σας δίνεται ευκαιρία, θα έλεγε κάποιος τώρα, όταν σας δίνεται ευκαιρία να κυβερνήσετε και λίγο. Δεν μου έδωσε κανένας καμία ευκαιρία να κυβερνήσω. Δηλαδή επιμένεις. Ούτε μου το πρότεινε κανείς. Επιμένεις δηλαδή ότι ο Παπανδρέου δεν πρότεινε στο Κουβέλη. Αυτό τελείωσε. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση. Ωρα τι πάθαμε. Και μετά λέτε για τα δικά σας δράματα. Ο Χρήστος από το Περιστέρι που είναι άνεργος. Αυτό είναι δράμα. 5 φορές το είπε ο άνθρωπος σε μία μόνο συνέντευξη. Και δεν έχει ξαναπάει μικρόφωνο μπροστά του. Ενώ στον ίδιο το Φώτη Κουβέλη πηγαίνουν συνεχώς μικρόφωνα γιατί είναι

Ο συνάδελφος εδώ, Νίκος Σαπρανίδης, που ρυθμίζει και τον ήχο μας, το έστειλε. Του το έστειλαν κάποιοι φίλοι του. Το βρήκανε, βέβαια είναι γνωστό κομμάτι. Απλά είναι ωραία εδώ η εκδοχή με μπουζούκι. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, αφού είπαμε όλα τα υπόλοιπα. Να το κλείσουμε και με το μπουζούκι, το οποίο είναι το λαϊκό όργανο κτλ. Κτλ. Αύριο δεν θα τα πούμε, γιατί έχουμε κάτι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Σας έχουμε αφήσει έναν ωραίο λαό όλη την ώρα να κάνετε μια έτσι, επανάληψη κι εσείς, να κάνουμε κι εμείς για κάτι εργασίες έκτακτες που προέκυψαν. Θα τα πούμε την Τετάρτη κανονικά. Βεβαίως σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο με ό,τι έχει συμβεί. Γεια σας. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, παίρνεις εσύ ένα δάνειο που θα το πληρώσεις μόνο εσύ. Εγώ γιατί να κάτσω να διαβάζω τους όρους, ρε φίλε, αφού εσύ θα το πληρώσεις. Δηλαδή, καθόμαστε στην Ελλάδα και συζητάμε τα αυτονόητα. Εσύ θα το πληρώσεις, εγώ γιατί να κάτσω να το διαβάσω. Το αγκούρι εσύ θα το φας. Αποστολή το παιδί, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με εσάς. Εντάξει, ήταν αδιάβαστο το παιδί, είναι και λίγο μαρτυριάρης, αλλά δεν θα τον αφήσουμε να εξεταστεί το παλικάρι, μην ανησυχεί, πες σου. Όχι, υπάρχει πάντα όμως η δυνατότητα να τον αφήσουμε στον τόπο. Όχι, θα τον αφήσουμε στον τόπο, άλλο τρόπο, θα τον περάσουμε. Εννοούσα στον τόπο, στην ίδια τάξη εννοούσα τώρα, συστηνόμιστη πέραση. Πάλι λίγο πιο χοντρά να τον περάσουμε, κρεμάλα, να τον βάλουμε δεξιά εκεί που θα έχουμε του αδιάβαστο, όχι του διαβασμένου. Όχι δεξιά, δεξιά ο Χρυσοχοίδης, πάει Χρυσοχοίδης και δεξιά. Ναι, γιατί από εκεί θα έχει καλή θέα, γιατί θα έχουμε τη χοντρή. Αριστερά, μόνο αριστερά. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κι εγώ. Έχεις ακούσει για το καινούριο κόμμα των πειρατών? Όχι, αλλά ξέρεις τι. Ακούω την αγάπη. Α, καλό. Ακούς καλά όμως. Μα δεν ακούω τι λέει. Ναι. Θα ήθελα να μάθω γιατί δεν βάζετε τίποτα στο ραδιόφωνο για αυτούς. Δηλαδή είναι, τα παιδιά είναι άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε κανένα μέρος. Ούτε... Τι πειρατές, παιδί μου, θα κάνουμε κόμμα με πειρατές ενώ υπάρχει το κόμμα της Τζούλιας που είναι το κόμμα του έρωτα των αγανακτισμένων και των οικολόγων. Φυσικά είναι το κόμμα της Τζούλιας. Απλά και οι πειρατές. Να ενσωματωθούν οι πειρατές στην Τζούλια. Λίγο θέλει να μας πει και ο Μπάπης ο Παπαδημητρίου ότι τα είχε. Μη βρίζετε, κύριε. Άσε με να βρίσω να εκτονωθώ. Θα πω και άλλα, θα πω και Πάγκαλο σε λίγο, περίμενε. Λέω, λίγο θέλει μετά τον Πρετετέρη να μας πει και ο Μπάπης ο Παπαδημητρίου ότι τα είχε πει αυτά για το μνημόνιο. Ναι, και σαν τον Κρατζαφέρ, ξεχνά το και τον Κρατζαφέρ και εκείνο τα είχε πει. Να σου πω κάτι, είχα ασχολήσει χρόνια με το χιούμορ και αυτά. Φανταζόσαν ότι κάθε μέρα θα υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό με το Χρυσοχοίδη τώρα και με την Κατσέλη, τι πράγμα. Όχι, καλά, τέτοιο δώρο που να το περιμένει. Και μετά τι γιορτέ κιόλα. Δώρο στι γιορτέ δεν πήραμε, το πήραμε ένα μήνα μετά. Δεν υπάρχουμε, έτσι. Δεν υπάρχουμε που τους αφήνουμε. Γεια. Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Μάχη με λένε. Γεια σου Μάχη. Με ξαναμιλήσει. Καλά. Καλά να σου πω. Είναι βλαμμένη. Εγώ. Όχι. Ποια. Αυτά τα πασόκια. Και καλά είναι. Όχι, απλά είναι πασόκ. Τουλάχιστον αυτοί πληρώνονται, ξέρω εγώ. Ο Πρετεντέρης είναι ηλίθιος. Ότι ο Πρετεντέρης δεν πληρώνεται. Ναι, καλά, ναι, δεν είπε κανείς να πληρώνεται. Πληρώνεται κι αυτός, εννοείται βέβαια, αλλά. Δηλαδή ο Πρετεντέρης ο μισθός που παίρνει είναι για τις δημοσιογραφικές υπηρεσίες που προσφέρει. Όχι. Πώς όχι. Φυσικά όχι. Πώς όχι. Ρε παιδί μου, εντάξει. Καλά, άμα είναι εντάξει, εντάξει. Έχω μια ιδέα για τους πολιτικούς που υπογράψαν το μνημόνιο. Να πάρουμε ένα κομμάτι σίδερο, να το πυρώσουμε καλά από τη μια πλευρά και να τους το βάλουμε στον κόλλο από την άλλη. Έγινε. Θέλεις γιατί από την άλλη, ε. Γιατί. Να μην μπορούν να το πιάσουν, να το βγάλουν, ρε φίλε. Αποστολή. Ναι. Μην ξανακάνεις στάση απεργίας. Δεν έκανα στάση απεργίας. Στάση εργασίας έκανα. Στάση απεργίας θα είναι από εδώ και πέρα που θα έχουμε συνέχεια απεργίες. Θα πούμε, α, κάνουμε και μια στάση απεργίας να δουλέψουμε λίγο. Συγγνώμη, είμαι κι εγώ αδιάβαστη γιατί είναι στη μόδα. Διάβαζες. Διαβάζω κι εγώ διαβάζω. Διαβάζεις πάλι καλά. Όσο όλους αυτούς. Είσαι λίγο ντεμοντέ γιατί τώρα είναι που δεν διαβάζουν. Παλιά διαβάζουν. Ο Χριστόδουλος, ας πούμε, εκείνη. Το ξέρω. Τώρα δεν είναι στη μόδα το διάβασμα. Είναι στη μόδα καφέ. Η διαφορά του Χρυσοχοίδη με τον Χριστόδουλο έχει καταλάβει ποια ήταν. Η εξομολογήθη. Όχι. Ότι ο Χριστόδουλος διάβαζε επί Χούντας, ενώ ο Χρυσοχοίδης δεν διάβαζε επί Χούντας. Ήθελα να πω, παίρνουν όλοι και γκρινιάζουν, άχου δεν διαβάζουν το μνημόνιο και δεν διαβάζουν το μνημόνιο οι βουλευτές. Όταν τους ψηφίζαν οι μαλάκες δεν ξέρουν αν θα κάτσουν να το διαβάσουν ή όχι. Γεια σου, διευθυντή. Γεια. Πριν κάνα μήνα που σου έλεγα ότι ο Χρυσοχοίδης βγήκε και οι παιδί δεν είχαν άλλο να βάλουν στην ημαθία, δεν με πίστευες. Θες τα χάλια τους τώρα τους συμμαθιώτες. Παπάρες όλοι τους γαμώτες εναντίον τους. Άντε, γεια. Έλα, σύντροφε. Έλα. Άκουσα με προσοχή τις δύο συνεντεύξεις του ηλίθιου του Χρυσοχοίδη και του άλλου του Βλάκα του Λοβέρντου. Παντινικολάου το πρωί. Ρε, εσύ τι κολοτούμπες είναι αυτοί. Πιο ετοιμόλογη και από σένα. Την ώρα που έλεγε ο Λοβέρντος ότι αυτό δεν με αφορά, και του λέω Παντινικολάου, τι λέει, δεν σας αφορά κύριε Υπουργέ. Εντάγεται και λέω, όχι, δεν είπα αυτό. Λέει, είπα, αυτό δεν με αφορά. Λοιπόν, αυτή η αποστολή, τα λόγια έχουν τελειώσει. Πρέπει να προχωρήσουμε στις πράξεις, να κυριολεκτήσουμε εμείς. Αφού αυτοί μιλάνε μόνο μεταφορικά, ας κυριολεκτήσουμε. Αποστόλη μου, ναι. Χαίρομαι που δεν πιάνω γραμμή, γιατί ξέρω ότι πάτε πολύ καλά και όσο δεν πιάνω, θα ξέρω ότι πάτε ακόμα καλύτερα. Μπράβο, μαζοχισμός, πες μου. Ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο, για όλους που κάνουν προπαγάνδα τρελή. Είμαι το κεφάλαιο με τις εργάτες. Ναι, παλιό. Παλιό, ναι, αλλά πρέπει να ακούγεται, γιατί δεν ακούγεται. Σωστό. Τότε μπορείς να πεις παλιό, αλλά καλό, σου ξεδάκι. Με τους πολιτικούς αρχηγούς βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγκληση. Επιδιώκουμε μια συμφωνία με τους εταίρους μας για να πατήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Όλοι μαζί δίνουμε μια σκληρή μάχη ώστε να διασφαλίσουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους.